בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות טרפות הלכה ג', עניין חי טרפות. כי כתב רבנו ז"ל במאמר הצילה מחרב נפשי מיד כלב וכו', שיש מין מתוקין, שהוא בחינת שמירת הברית, ויש מין מרורין, שהוא פגם הברית. ואז קל בנחית למי חלקור בנה. עיין שם. והאכילה היא במקום קורבן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שולחן מחפר כמזבח. ועל כן צריך שיהיה שלם מכל 18 טרפות, כי חי טרפות הם בחינת פגם הברית שהוא צדיק חי אלמין. ועל כן נאמר בטרפה לכלב תשליכון אותו, כי אז קל בנחית וכו'. ובזה מחובר מה שסיים שם רבנו ז"ל, מאמר אבותינו זיכרונם לברכה, אי בר ברב דייתיב בתעניתא, שלכאורה אין לו חיבור שם. אך באמת, גם האכילה היא במקום קורבן. וכשאינו אוכל בכשרות כראוי חס ושלום, אזי קל בלי חול וכו'. ועל כן צריכין שתהיה בהמה שלמה מכל חי טרפות, ואז המאכל עולה בקדושה ונכלל בבחינת צדיק חי אלמין. ואז אריה נחית למי חלקור בנה. ועל כן עיקר הטריפות תלוי בריאה, כי הריאה הוא בחינת שמירת הברית, שהוא שמירת הדעת, שעל ידי הריאה נתקיים לחות ושמנוניות הגוף, שעל ידי זה עיקר קיום הדעת, ועל ידי זה עיקר קיום המויח שבעצומס, שהם בחינת מין מתוקין הנ"ל, בחינת כל עצמותי תאמרנה כמבואר במאמר הנ"ל. וזהו, ואנשי קודש תיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כי שמירה מ-18 טרפות הוא בחינת שמירת הברית כנ"ל, ועל כן אז נקראים אנשי קודש כנ"ל. הלכות טרפות, הלכה ד', נכללת בהלכות שחיטה, הלכה ד' או ט'. הלכה ה' נאבדה, כנכתב לעיל בסוף הלכות שחיטה, הלכה ה'.